kalanlara benim gibi yananlara yanımdan ümitsiz yaşıyorum özlemle bazen umutlanırım içimdeki gizlerle duygularım dile geldi bana isyan ediyor sabır ver Allah'ım sabır sabra mecal yetmiyor sabır ver Allah'ım sabır sabra mecal yetmiyor sabra mecal yetmiyor Teselli edenim oldu ne halimden anlayan ne şu derdimi var soran ne teselli edenim oldu ne halimden anlayan ne şu derdimi var soran sevmiş gönülden yaralı var mı ben perişan var mı ben gibi perişan yarınımdan ümitsiz yaşıyorum özlemle bazen umutlanırım içimdeki gizlerle duygularım dile geldi bana isyan sabra mecal yetmiyor.